الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. دریم عیسیٰ دا سورة مریم کی زواجر یو زجر ذکر شیو پینکار دا قیامت. ویقول الانسان دیم زجر ذکر کی پینکار دا قرآن چا قائد دا اسلام قرآن ذکر کری دی کل چیزی دا عقائد نمنل او قرآن بیانول ندا بی بد لگی دو ندا خپل ځان دی اطمینان دا پارا تسلی دا پارا او زلو خوشحالولو دو پاره دا یو منصوبه جوڑه کلی و همیشه دو باطل پرست دا کار ده. کلی چه داغین آغا اصل دین اصل مقصد پاتیشی چه اغیی که دو زلو سکون ده اغی کی اطمینان قلبی دے دی بیا د خپل ځان د پاره د اعتماد پیدا کولو د پاره په دنیا باندې نظر اچي ناغه وخت کوم چې کله قران نازلې دو دور د نبوت او د رسالتو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرام ندی باطل پرستو با دغی په مقابله کې خپل ځان په سبان دی اوچت غاڼو پدې باندې چې زموږ دنیایي کار ډېر سم دی زموږ ځایونه ډېر ښایسته او ډېر اعلی دي ستاسو د ځایونو نه زموږ د دنیا سامانونه اغستاسو دو سامان نڈیر بہتر دی زمونگا مجلسونا اغا دو دنیا دو نعمتونو نڈک دی دو دنیا دو برکتونو نڈک دی اغستاسو مجالس دا سنو دی اگر ډیر کمزوري چیس نشته دی مؤمنان تبیوی چې نو تاسو په خپل ځای او په مکان باندې کامیابی نه په خپل مجلس او په خپل مرګرو په خپل خوراک او سکاک باندې کامیابی یې وګی تګی یې همیشه د پاره زوینام ډیر لند تنگ د دنیا حال ستاسو ډیر خراب دی او زمونږ حال ډیر بهتر دی ځکه مونږ ستاسو نه خیو هم د دنیا په لحاظ سره هم د دین په لحاظ سره نو قران دا غیره دلیل ذکر کوي چې ګورای په دیوان نه خپل ځان کامیاب غاڼو او دا د هر دنیا پرست او د باطل پرست عادت ته او نظریه ده په دنیا کې وسوم او تر قیامت وایي چې دې د حق علامه دا غني چې مال ډيري چا سره د باندې الله فضل لیکنا زینا محلات عالیشان دا ډيري نو اجازه د الله فضل لیکنا سمره فراخي ولا ورکړي دا وسات ولا ورکړي ډېر لوی فضل لیکوي دا الله مرګری ډلې جماعتونه پلولي او رشتہداري د لرو لرو خلق سره او لوی خلق سره تعلقات د دې د حق پرسته علامه ګرني دا هودین الله رضا دې کوي ول ارسل ډیر کړی اور سی ور کړی سکه مه نشته دې زینا فراحه سامانونه به حداین پینتیا خلق ډیر اکثریت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتونه زمونږه هغه چې واضح دي واضح آیاتونه توحید آیاتونه توي بَيِّنَات چې دا به بیانول شي کنه دې هډیر تنګی دا غینا ګوره د الله دی کتاب یا تون دی کنا په خپل منی چې دا قران د الله کتاب دی کاری نه مان دا اوسنی خو منی کنا او بیا هم دومره تنګ دی او دومره پریشان دی ا کوشش دا کوي چرا دیتا جت نشتا عمل تا ضرورت تی وی عمل تا دا وی اسی قرآن خود دید پاره چه بس راوی اخلا تلاوتی وکا ثواب دا پاره کوری که دا اخوی دید پاره نو چه دا یو یو ٹکی دی دمرا وضاحت کی گی دمرا تو گورو پا دیوان دی تنگ دی او یا خاص کر چی توحید مسئلہ پا کی رازی او دا شرک رت پا کی رازی او دا دی دنیا پرستے او بت پرستے او پیر پرستے رت پا کی رازی پا دی دیر پریشان نو ادا یواز اتنی کنا دا دا پخوان دا غصی خبر را روانا چی تا په شانته وخلق پریشان او پیغمبر په وخت کې هم بیا دا غي نه پس درجه په درجه خبر را روانه ده نو دا یوازې په تا باندې بد نه لګي دا په ډیرو خلقو بد لګي دا او بد قسمتی دا چې دا قرآن یې د خپل ځان د پاره هدایت نه غاڼو د سبب د نجات نه غاڼو د سبب د الله سره د نزدېکټ نه غاڼو کدا سي کول نو بیا او په بند نه لګي دو فقیدی ته هدایت نه وي دې ته د دین کار نه وي الله یې ول توفیق ورکی اور لا یذی مصیبت نخلاص کی چې الله کتاب په بد آیاتونه په بد نه لګي کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتونه زمونږه واضحه نذیل نور سچل نورزی نو په دلیل کې دا پیش کړي قال الذين كفروا وَيَا كَسَان چې انکار کوي د قران نه للذین آمنوا دې مؤمنانو ته مسلمانانو ته په جواب کې چې تاسو یې چې مونږ حق پروس یو کنه په خاورو کې ولې ناشته چې مونږ کینو تندې دې په خاورو ناولې شي اراشه زمونږ دیونه وګورا فرشونه وګورا قالینونه وګورا او ستاسو د عمارتونه څومره کمزوري او څومره بوسیدا او څه شی بګینشته دي او ستاسو د امرګری څومره عجزان او غریبان او مسکینان او مسافر اراشه زمونږ خلق وګورا چې مجلس په خپل اخکاری د برکت غونډې دي سوال الله بدنونه داس ورکړي لوی لوی تانی او ساری جامې وته لوی کړي دي او پټکی غټ کړي دي نو مجلس یې برکتي شوی دی نو تر اشه خپل ځان وګورا زمونږ تو څنګه ځان ته حق پرسوې ایل فریقین خیر مقاما کوم یو د دوالو ډلونه چې مونږ او تاسو یو بهتر دی په ځای او په مکان کې وا احسن ندیا او خست دی په مجلس کې په دی باندې ځانو چت غاڼو او دا هر زمانہ کې داسي الله به جواب کوي په دې طریقه باندې چې ارورا نادي دې کنه تاسو لیدلې دي تاسو یو نسلی دلی دي او تا مجلسونه سلی دلی دي او تا خلق سلی دلی دي هغه کوم خلق چې داغي سامانونه خسته او داغي زيونه فراخه او داغي مجلسونه ډېر برکتي او هغه ته نه دي دي زکه تا هغه وخت کې وینه او سغي ما د خاور لاندې کړی مجلسونه خو داغي او سامانونه خو هغه سره او مالونه دولتونه خو هغه سره او زکه چې دنیا ډېره وا او خلک کم ستا بس سامانی د پلاستک نه وړي جوړ کړی نن باندې بره په دغه کې هي اسباب دا له نالې کې پروتي دستا سامان دی او دستا د کور خایس دی او نمایش دی وکم اهلکنا قبلهم من قرنن اللاوی ډیر مه هلاک کړی دي او تبا کړی دي مخکې د دین قومونه هم احسنو اساسا و رئیا چلاو تخستوي کنه تو تخستو اغواخ اوبه خستنی ته خو بارسه تخستوي اللاوی احسنو اساسا دیر اعلاو پا سامانونو دکور کی ورئین او دیر اعلاو پا نمائش کی اگی جزان لد دنیا دا دی جوند پارا تیار کلیو کنا کاغا دا ناستی دا اولاری زیونو کدام لاستی دا ارام زیونو او کاغه د خوراک سکاک سامانونو د میلمنو د خدمت او د غی د عزت ته پارسو اخو غی سره و ورئین او دغه سي د نمایش سيزونه چې خلق ته وي خو ته به قارون نو لیدل کنه چې هغه سره کم سره اوس پینو تی ځان لنه مو می چې ځان له یو پر پرکه جوړ کی چې وخت ته ځوان کی اوس پیمو کی واچه ته زم راشي نو مو می او غی تینا سونه ډک کړیو اسونو ته د سرو واګي او دغه سي د سرو تیر سري او دغه سي هر ټول سامان د سرو زرو اسونه حیواناتو تا جانورو تا چولیو ناغیسو شو کدا دا حق علاموی ناغیولی تباو برباد شو اللہ پی عذابو نراوستو دا علامه ندا دا حق پرستو تاریخ تانه نه کتلی اغیس رسو اغی نسان دکو سامانو نو نیکورو نو دا سلوی لوی فراخا نی پلاتو نو نی پارکو نو دا خو دنیا پرستو کار دی ملوی تاسو پا دی بانی زن خوش آلوی علم حقیقت کی یو ملکه دا او یو استعداد دی چې د انسان په زړه کې راشي چې دا یې پوجبان دی دته دنیا ډیر کمزور او ډیر لاندې ښکار شي لکه د ماشی د وزر په شان ته آخرت وته ډیر بهتر ښکار شي اصل علم دغه چې ته دنیا حقارت او پیژنې او ته د آخرت عزت او عظمت او پیژنې اده ډیرو کم خلکو پیژندلې ځکه هغه چې دعوه کوي کنه د دین او د علم او د تقوا ناغیم نن په دې سامانونو کې پراته دي داغیم سچے رو سمرے وست کی گیا اولا سے رسی ندغا سے کارو نکید پخانو باطل پرست پشانتے زیون جوڑی پبر رو رو روانی دیور پس او دا ماربلی پکی لگی دا علیکہ دیسا رس کہتا خود دپاتے کی دو شیرے دا خود تا سرا مرگرتیاں نکوی او تعالی حوزکنو پکارو چاگا جت خلقو عوام جاہلان چاگی دن ننزی خبر اگی تا تاو گوری نو اگی بوئی چو گورو تا چی دید دنیا مزی گواری نو مون بین گوارو چی دی خپل کورونا او خپل دیری او خپل اداری پا دی سزنو بانده خیستا کئی کنا چه بس نویشه پیدا کی گی ناودی راولی اداری تا دا دین دی دا تقوی دا علم دی ستاو دا دنیا پرستو سپرخش ستا دا کورو دا غی سپرخ نشتا تبت اللہ سیوائی دکا چه ستا پی اللہ سپنخو گی او دغه سي کاغتو ته ديني اداره وي چې من رسا ده من رسا مدرسه نه ده من رسا نغې کې سم رسیدونه لګولې دي دې ته ساجته خو تا دور نظر نه کړې دنبیاو او یاد صحابه کرام پا جون باندی دا ابو بکر او دا عمر پا جون باندی چیغی سرسو او دین دا غین ترقی کرده دا دین په هغه وخت کې د دنیا ګوټ ګوټ ته خور شوی دی، بے سامان، بے نمایش او بے فرشونو، بے قالینونو، هیڅ نو. ولیکن دین چې هغه وخت کې کومه ترقی کړې ده بیا نشي کولی، او په تنزل کې روان دی. دا علامې د حق نه دي، خلق دوکه کیږي په دې باندې. او شیطانم ډېر لوی ظالم دی، هغه ته دا خیسته کوي چې دا خو د الله فضل دی په تاسو باندې. کنه وګوره ته، دا خو علماو له په کار دی چې هغې ته هر څه موجودی فکر وسره نه وي چې د دین خدمت کوي په فراغت سره. ادین دې دې خپلې ګېډې ته وي چې دې خدمت وشي. دا هم په دې دوکا کې پراته دي ښا. تم بیا او د حق پرستو دا شان نو هغه وزاره کړی دا هغه ډیره کفایت شعار نه کار غستره چې بس گزاره کیږي وخت دی. پنوم د دې را والی د خلکو نه چې دا په مونږه د قران او سنت خدمت کو، او دا غی خلقو چغی قرآن و سنت لرا غلی دی او علم زده کئی، اچی دا غی نتا پوسو کئی چی تاسو لا غرما و ماخام صدر کئی نو اس خواباتین گرنو اگا دورا مال سو شو اگا غی جمع کئیل تا کئی. نو دا غی خلقو منن دا دلیل لخوا وی ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. زمونگا زیو نو گورا و زمونگا مجلس نو گورا و زمونگا پروگرام نو گورا، زمونگا اداری و گورا، زمونگا جماعت نو گورا، زمونگا مدرسی و گورا. ای الفریقین خیر مقاما، کمیو ددوارو جماعت نا بہتر دی پا مقام کے او خیسته دی په مجلس کې، و احسن ندیا، ندی او نادی مجلس ته وي. نلای په دې مدو کا کېګا، په دې ډیر خلق دوکه شوي دي چې داغي نوم په دنیا کې پاتې نشو، ني دنیا کې څه نخا او نشانه شته دي او نه آخرت کې څه شته دي، تباہ او برباد شو. سمره هلاکړی دی مونږه مخکې د دینه قومونه چې هغه ډېر ښایسته او په سامانونو کې د جمعې د وړي انتظامات ورئین او په نمایش کې. دا خو د کافرو قومونو عادت دی، نو ته خو مسلمان یې، ته ولې د هغې عادت کې او د هغې پېښې کې هلاک وشي ګورې. دا یو جواب چری ځان ته په دی باندې په حق وی وی د حق علامه دغه ده. چر سډيري دنیا ډيري، سامان ډيري، زوینه فراخي، ار سډيري کنا دویم په دی باندې ځان کامیاب غاڼو چې مونږ کامیاب یو په مونږ د الله فضل دی، چې ډېر خصيحتونه، ډېر عمرونه، ډېر مالونه او دولتونه دولت الله ورکړیو کنه، هغه دې په موږ فضل نه دي. چې صحت ډېر اعلی، بالکل روغ موټ ټنډا، او عمر ډیر، ما وی عمر لیکلې ځان سره دا تیاو تر رسیدلې مو وی خوشوک دا نه وی چې دې دا وی دا الله فضل لیکنه چې بنده خو ساتي کنه. الله رب العزت دا غي جواب کوي، چې پوېږي نه کنه قران دې نه دی ویلې دا خدای الله امتحان نه پتا باندې قل من کان فی الضلالتی او آیا غسو کو چې په گمراهی کې پروت ته مصروف دې فی الضلالت توبه دې وسو کراو باسي دې وسو کراوي خی او د دې ډېر آسان پہچان دی ډېر آسان پہچان دی چې ته د وداواتل پر سنگ پی جنما نغ عوام پریدا دی اولوی شیخ الحدیث او محدث په مخ کې وای چې مونږ توحید والیو نو بیا تاندی تا ګور کنه ها اسی وای چې رضا الله فضل له او شکر دې مونږ او خبر شو الله د دین نه او جاهلیت کې ډیر کارونه کړی دي زیارتونو لاو سکوا سکوا او رسمونه رواجونه جمعې ما خامونه کړی دي اوس د الله فضل له حق پرس عالمان رالو مونږ یې خبر ته ودا خبرې کې او قوم لا وکیږي دا غرنګ کې او فرق راځي چې نور دا وکم ناشتي چا پیرا چاپلوس هغه وتا ته وي چې بس یې کنه حضرت سے په مخ کې خبره کوي حضرت سے اجازت په دې خبرو باندې بدګړنی کړه خدا من کان فی الظلالتی دی دبان ذکر توحید و سنت خبری بدلے گی نوچی دا علم صلح کرده دی چی دا در مسال صلح جوڑ کرده دی چی دبان دا خبری بدلے گی او باقی دا اشتہاری لگولی چی دی مدرسہ کی دو آبیانو پن پیریان د پاره داخله نشته یني چې کوم طالبان دي کوم صحیح علم والدي داغي د پاره داخله پکې نشته او کو تعو بو تعو کو تعو بو تعو پکې راځي مشي وي داغي د پاره شتارسو څومره لوی ګمراهی ده او آیا هغه څوک چې په ګمراهی کې ده نو په دې احمدو ککېګا چ ډیر ښه صحت یې دی او ډیر ښه ژوند یې دی فلیمدد له الرحمن مدد پس مهلت ورکي رحمان ذات د پاره مهلت او د الله امتحان دی نا غپدی پویږي نه پمږه او تاسو پویږو ها چې هغه سوې نه مونږه مغوایو اغوی کوم باندې الله ډیر لوی فضل له ډیر نعمتونه دي موږ دې شکریا نشو ادا کول هر څه ډیر دي په مانونو پی راضی ما کوم پله دي د بینس کالو نه نه اخو طالبانو نه لیدو پی چې هغه په کومه کوی کې غر کیږي په مانونو پی راضی مزه یو کړی دی خلکو ها مونږه تاسو یې چیلنه مومو هغه په مانونو په راضی مدرسې ته ها نرسدی دې ته مهلت وی فلی حمد الله الرحمن مهلت ورکی رحمان ذات او د دې لپاره مهلت د پدې باندې امتحان دی دې ته استدراج وی الله وی دې پوي کینا ا دې وزرا نسما زنه بزو زری زری تپوس کو ما دا وړیرا ګران خبره قیامت کې ها چې دې مسافر او طالبانو او اجزانو حقوق دې ظالمانو ختم کړو بالکل چته سی واشتیننو بیا غی تورسیخه ټول یا یوشان حال لغه لکه د ملکونو نه امداد راشي متاثرین ولا نور سه دوتا هغه چې په لاس خدای خلق نه کړ دا مشران نه کړا څنګه چې هغه ته څه شي نه رسي او ځان د لوګي او تند امریکا نه نو دا څه حال ده دیوم دیخا حتا اذا راو ما یوعدونا دا مهلت الله ورکی ورکی تر دې پوری چوینی اغه چې دې سره وعده کول شي ام العذاب یا په دنیا کې څه عذاب راشي دا ټول عذابونه دي ښا اغه عذاب بیا ته ویني په اخبار کې ګاډې به غلبیل شوی ټینډه و پرتای او وینه او په ساسې دلی چې دا په دې ګاډي کې دا هو توبه دا عذاب دی کنه دنیا کې عذاب دی ته یې سړیا ستاوس دې سره سکار دی ستاد دنیا د ډلو د پاټو او د سیاستونو سره سکار دی ستاد تنظیمونو سره سکار دی که تنظیم جوړه خو د توحید او سنت جوړ کا چې د جزانو غریبانو د عوامو ته سمیلاو شی د خپل عبادت نه خبر شی دی تکین په چټای باندې او چې سلام وګرځي نو ته وایي چې د دې منصب معنا کوخه یو یو ټکی بوایو سبحانك اللهم پاکی د تعالی را ایلو یا خدایا وبحمدک او ثنا د تعالی را دا نو نیت کوي ها چې تاسو مانځو کې سوای په معنی نه پوي دا وسنګه مونږی دا هو توتی راکار دی نو دا یو یو ټکی بوایو ها هغه ځان مې خپل مانځ نه خبر شي او چې دا مونږه سوایو ورسره ورسره وا د قران نوم خبر شي د عقیدې نه به هم خبر شي چې د مونږ ترجمه دی وکړنو بس د ستاسو لپاره کافی ده بس ان شاء الله چې ستاسو نور څه ته ضرورت را نشي او چې تاسو سبحانك اللهم انا شروع کړه او د مونږ ترجمه دی په خپل جواب کې زده کړه تر دې ځې پورې چې ان عذابک بالکفار ملحق بس نګور اجزان د ذهن دی خبر خپل مانزه د مطلب نه نه خبر او تل گئے په سیاستونو کې او په پاټو کې او په تنظیمونو کې تا نه په قیامت کې دغه تپوس کیږي کنه ستانه باندې اجزانو غریبانو تپوس کیږي چې تعالی الله علم درکړیو تا باندې دی عوام حق چې لينذر قومهم اذا رجعوا اليهم چې کله دی فارغ شي او سخت واخلي د مدرسې نه نو بیا وخلق یې رشي کنه تاسو کنو يرون توبه توبه څومره لوی ظلم دی د مخلوق سره مزه که عذاب پر راشي کنه عذاب راشي نو بس نه علم شو نه د علم سره سماره شو نو د علم سره برکت شو است جوړ نشو دې ته ساجاتو کته وای چې نا زمانه ډیر طالبان فارغ شوی دي نو هغه شو اجستان کم فارغ شو هغه د بوساړو منګکان شو داغینه چا سزده کړو داغینه چا څه فائدہ حاصل کړه نه هغه څوک ماستران شو سکولونو کې ولګیږي څوک خطیبان شو فوج ته لاړو څوک داسې ځان له پوسټو نو کاته پاره مقرر شو دا ستا طالبانو نستانه چا سزده کړو نه داغینه چا سزده کړو او د عالم مقام خدانو چې عالم بو نو ټول ملک به تنه سیرابو دیو عالم نا ټول ملک بته نه سیراو ټول ملک بده علم نه ډک شو دا د الله طرف نه امتحان دی الله یې مل عذاب یا په دنیا کې د ډزو رسی عذاب براشي و امسا او یا قیامت فسيعلمون الله وی زردا چې پوی بشي من هو شر مکانن چې څوک ډیر ناکار او ډیر بد پځای کی زه او مکان د چا ډیر خراب و استاذ مکان خدا نه دی دا خو دی اوسورو زم المستیا دا ست مکان خالته دی مکانن ضيقا مقرنینا دیر تنگ زی چې د لاسو خپونه وتلل شي په زنجیرونو هغه ستا مکان دی ښه نو ته به هغه وګورې که نه چې څنګه دی چیک اپ به وکړي څوک د ډیر ناکار او بدترین په ځای کې و اضعف جندا او څوک د ډیر کمزورې په لښکرو کې الله رب العزت وی د دې ځای څه دی جهنم اذا مؤمنانو زې سده جنت د دې لخرې سدي وجنود ابلیس اجمعون شیطانان اذا مؤمنانو لخرې سدي ملائکه دا پته والته لګی دلته کې ته په دې مدو کا کیگا او دنیا کې هم پته لګی په بدر کې د کافرانو سره څوک مرګره شیو شیطان ابو جال سره اچیا په لیو کا ته نو ملایکی اولیدو نو په اورز باندې هم پته ولګی دا چې دا چا له کار ډیر خاسته دی او ډیر زوره ور دی ښا دا حال ذکر شوه د مجرمان چې غی خپل ځان په سبان دی کامیاب غنی د دنیا په دې زیب و زینت د دنیا په دې عیش او عشرت د دنیا په دې نمایش دی باندې ځان کامیاب غړي الله وی دا خو پښتو کې خمیس سال نه دی خو جمعات کې نشوي لینو دا خو اسی دوکا دا تبي دوکا کېږي بس سروځي به یو بیا به هیڅ نه وي نو د مؤمنانو شان ذکر کوي د دې مقابله کې وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى او زیاتی وخت په وخت باندې الله هغه کسانو ته چې هدایت والدی نو زیاتی هغه ته نور هدایت چې څومره دا غیو مر زیاتیږي څومره تعالی په هدایت کې ترقی ورکړي څومره الله توفیق ورکړي د اعمال صالحه او زیادت عمدغه ده چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ترقیدی تویخه چې پیغمبر پاک ویلیو پتا سو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کی او به بل ته بیانې نو دا علم نه ختمیږیم دا ترقی نه ختمیږیم دیبا عمر به ختم شي خدا مرتبه نه ختمیږي دا خود عمر سره دی ویزید اللہ اللذی ذکایاتو نخوم دیر زیادتی دا قرآن او یو یو آت کے چکم علم دے یو یو آیات کے چکم ہدایت دے یو یو آیات کے چکم بصیرت دے ناغی خو حدو انتہا نشتا دے نجستا جون پا دی کی تیر شی ویزید اللہ اللذی نحتدو حدا ستا هر روز د بلینه بهتره ده ولل اخرته خیر لک من الاولى ته چې د علم په سلسله کې لګیاي او دروازه دروازه سبق وای نو دا ست په دین کې او دا ست په علم کې اضافه راځي کنه دې ته هدایت وای کنه د مؤمنانو دا شان ده ښه اخیره دنیا ده د ووټ نه د نوټ نه نه دی خبر د دنیا د سیاستونو د پارتونو او د جلسو د جلوسونو نه نه دی خبر هغه په خپل علم کې مصروف دی هغه لکه په دې علم کې او په دې آیاتونو کې کوم مزه حاصل نه نبل ځکه نه حاصل دي مؤمنان خدا شان دي واذكر نما يتلى في بيوتكن من آیات الله والحکمه چې ازواج متطهرات تعالی رب العزت وي تاسو هم په دې خپل کورونو کې پل مصروفیت مپریدیم اغا صدی اغا آیاتون دی چه تاسو باندی لوستلی شی اغا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پخپلو کورنو کی ددی تکرار کوئے ددی ازدکڑا کوئے یو بل سرا ددی بحث و مباحث کوئے دا دیر خیستا مشغل دا اللہ دی ہر چاہتا نصیب کی دا چې د چا مصروفیتی کنا دا غی بیا په دې سکار نه چې اومه خوړه یا میونه خوړه په وخت باندې یا به وخته بس په دې پروا نه ای باغ خپل علم کې باغی کې مصروفی د دنیا په کار باندې هیڅ پروا نه الله ول ظلم وړ کی په علم سره کنه نزیاتی الله کسان تا چې هدایت ولدی نور هدایت وخت په وخت باندې والباقيات الصالحات خير المؤمنانو شان وګوره دې داسې عملونه کړی دي چې هغه نه فنا کیږي هغه نور کیږي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې بلکې هغه باندې سره همیشه د پاره وفاداری کوي چې کوم زیونه د سختې دي کوم زیونه د غم دي کوم زیونه د یوازې والی او د وحشت دي د پاغه زیونه کې به ته د اعمال صالحه پکاريږي باقیات ستاسو ختم شو تا یو دنیا کې کړیو کنه سدي جوړ کړیو هغه پاتې شو ستانه ته تیرالي هغه نه پاتې شو نو قیامت کې به الله رب العزت تا ته وی چې لقد جئتمونا فرادا تاسو یو حاضر आले سره نشتا وترکتم ما حولناکم ورا ظهورکم تاسو له جما سره درکړی په دنیا کې ناغم پرې هو دو نو دا سره आले تاسو سره غم نو چې دې زله سپکار دی دې زه لپاره توخه جوړول پکار دي نو توخه څه شو دا د مؤمنانو شان دي چې قران وی کله دې رواني کنا د محشرنا نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم رڼاګانې به دې خي طرف ته او دې مخه ته خی طرف تبزکی چی عمل نامه ولی پخیلاس ورکلی دا او مخی تبزکی چی دی ایمان رنابی ایمانی پسینه کیو دیو پر رناکی روانی دا غدا اعمال و سمره دا کنخا دا بی جنت ترسی والباقیات الصالحات اگا اعمال صالحات چی همیشه دی او فنا پن رازیم کاغه منځونه دی او کاغه روجی دی او کاغه نور د مال خیر خیرات دی او کاغه کلمات دی د توحید چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دی تباقیات الصالحات وې خیر عند ربک ثوابا دا ډیر بهتر دی پنځ درف ستا باندې په اجر او په ثواب کې چې دی اجر او ثواب الله ورکی کنا خو وخير مردا او ډیر بهتر دی چې څوک دی تا واپس زیم نا ډیر خوشاله وي مؤمنان به خوشاله وي هغه وایي چې نن زمونږ ورځ ده نن مونږ ته د خپل عملونو بدلی او عوضونه ملاويږي ډیر به خوشاله وي او دا خوشحالی دی سر لایقم دا کنخا دوڑا حال ذکر کرل دریم زجر ذکر کئی او دا زجر خاص دا خلق دے چاگی اعتماد پا غیر اللہ کڑیو او دے عقیدہ و دے نظریہ و چی دا مونگا چی خیستیو او خکولیو او برکتیو او ډیر متوامل او مالداریو در دی برکت تے دے گورا نسبت کڑیو شرک خوبا کیو کرنا او آیت کې یو واقعیت اشاره ده چې صحابي دی مشهور حضرت خباب رضی الله عنه بدری مشران صحابونه دي ډیر لوی پای والا چې دی خلق ډیر سخت برداشت کړی دي دا هغه صحابي دی خباب رضی الله عنه چې حضرت عمر ته نه تپوس کوي په خپل وخت کې چیرته باندې ډیره سخت تیر شوی ناغوته وی چې زویل نشمه او کمیسی یو چت کوي زما د عملاو ګورنو چې حضرت عمر وکاتنو غوګونو لګوتی ورول چې داس سرمن ور پورې نو زه په ځای چکه چکه غوخه پرتی وی دا پنګار کې وراخ کو پور کې وراخ کو نیو قول داده چې دې لواره کار کو بل قول داده چې زرګرو نیو کافر له کار کړو عاص ابن وائل پیسې نو ورکړې دا حال دی وسوم دا حال له په خام دا حال دی پیسې ورکې دا و چې صحیح مسلمانۍ عقیده توحید نو توبه توبه هغه دا حال نو چې کله د ایمان راوړو نو لاله هغه ته وی چې مال خپل پیسې راکم هغه ته وی چې دربکم خو چې حتا تکفر بمحمدن نظر کوم الا به در کوم چې ته کفر وکې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې داغه نه واولې او بیا زمون دین تراشي حضرت خباب ورته وی چلا اکفر بمحمد حتا تموت ثم تبعث ویزه بچره په محمد باندې کفر نکم تر دې پورې چې تمړ شي او بیا ژوند شي قیامت کې هغه ته وی چې ابعثو بیا ژوند کېږم ته چې بیا ژوند شم نو ضربې کم کنه ځکه چې مال بوم ډیری اولاد بوم ډیری او عاص ابن وائل ازیه کم شان دے زیه عمرو ابن العاص مشهور صحابی لوی سیاستدان فاتح مصر مصر د دپ لاس پتاشیو د حضرت عمر په وخت کې رضی الله دے زیه دے عمرو ابن العاص و تمنگوایو نو عاص یې غپلار دے چې هغه حضرت خباب له پیسې نه ورکولی افرایت الذی کفر بآیاتنا آیا ست خیال له هغه سړی ته چې کفر کړی زموږ پایاتونو باندې وقالا اوای لاوتین مالا وولدا رب کړی شی ماته مال او اولاد قیامت کې نظر بکم یو دامه دی په قیامت کې قرض ورکړي ها ذکویل تا مال مال اولاد راکلی شي د سره بالکل دا غم نشته چې کنه الله مال عذاب راکینا دا ولي وی دلته را باندې مر فضل لنوال تبې نهي الله رب العزت جواب کوي اتل عل غیبا ته به برخت لینو ولي دا خبره خټولې په لوح محفوظ کې دي دا هر چا حالت او دا هر چا عاقبت او دا هر چا کامیابی دا خپلته لیکل شوی دی دیو برخه تلی ځان به خبر کړی دا غینن اتل عل غیبا آیا دزان خبر کړی دی د غیبونه امیت تخذا اندر رحمان عهدن او یا پورا کړی دا د رحمان ذات سره وعده د توحید الله یې کړه دا خبر رښتیا د دینه بخالی نه یا خو دې پر خطلی اطلاع ستوي بر ځان خبرول کنه فاتلع الاله موسی فرعون وی چې زمونه را جوړو ما برخه یې ما چې معلومات کوم نه یا خو بدای او یا بدو الله سره په وحدانیت باندې وعده پوره کړی نو بیا رښتیا دا بیا به معلوم ډیری اولاد به هم ډیری هر څه به ډیری جنتیان سره وی کنه نو دی خو یو خبره نه کنه نو دی د غیب نه خبر دی انی وعده د الله سره پوره کړی دا د څنګه دا داوا کوي دا یو معنا ده په دې معنا سره آیات خاص کیږي په هغه سړی پورې او اصول دا دی چې آیاتونه خاص نه دي دا آیاتونه ډیر لوی وسعت دی د قران ډیر لوی اوږد نظر دی نو هغه دا دی چې دنیا پرسوي آیا ویني تا هغه سړی چیو پلے کفر کلے زمان پایا تنو باندی توحید پی بد لگیم او بل پلے وقالا ویل اوتین مالا و ولدا خام خام مالا معلوم را کولشی اولادم پا دی دنیا کی زکا چیز دا اولیاء و دیر قدر کو ما توید بزرگان و دیر قدر کو ما دماغ سر دیر محبت تی او زی په دعاګانو کې هم وسیله کوم الله تا چې الله دې ولسمه ځوان په برکت باندې زما دا کارو کیسه خنکه ورګه چې دور لوی سره دل درول ما په سفارش کې ادي یو لاک سلیری سره پیغمبران از سلور واړو یاران دا د مشرک عقیده ده خی دومره لوی بدبخت ده چې هر سوال الله ور کوي ا دې په نوم د چاګ دی دا وی دا وی برکت ته کنه دا د آقا برکت ته کنه دا وی لاهور کا حقيقي بادشاه توبه لو تین مالا و مال به وی ولي مال نشي زما به ولي اولاد زما لك خلق دی وی په بغداد کې مو وی کامل کامل پیران شتا بیا زما سره کمې دي دغور د دا نظریه ده یو په کفر او شرک کوي ابل پلوي له او تین نه مال او مال به اولاد او مال ولې نشي را کولې زه د هر یو تزان رسوم باقاعده او د هر یو پوره پوره شکرانه او چې وس میو شینال تکې په انډیا کې په داو کې د نظام الدین اولیاء مزار دی او هغه کې سلمان دیک پخیږي هغه هم پخومه وي ولې دوره پیسې را سره نشته وي کني دغه تمیم اراده ده سلمان دیک په ډیو پخیږي وي در دې دین دې کنه لو تین مالو ولدا دې په دې ډېر خوشحالي د هر مشرک نه تبوس کو د لوی لوی مالدار خلق نه دي دې دغه عقیده دي دې زګه پیغام دي نو سره د مانځ غمشتانه د روجي غمشتانه هیڅ نشته ولي خلق دې مخ کې وسره ډېر لوی ملای مضبوطه ده کنه ها لو تین مالو ولدا نلاوی اطلع الغیبا دې د غیب نه خبر شوی دی امیت تغذائن در رحمان احدن یاد پورکڑی دا در رحمان سراخ پلواده دا توحید کلا چری دا سندا دا لنبیر آگه قرآن کی خوا مخی کلا نور آگلی دا لنبیر آگه ادین پس بوی ترخیر دیرش زل رازی کلا د جمهور قول دا دی چې دا حرف رد دی ته زور نه ده پار راځي کلا چریدا خبرونه کې جمهور وی او کسائی وی دا په معنا د حقا سره دی کلا یقینی دا خبره سنكتب ما یقول چې دې سوین الله یې مونږه لیکو چې د خلینو سو باسي الله یې دا مونږه لیکو دا به ته بیا وایو قیامت کې کدی وی انکار کوي نو به ته وایي چې وکی دا وته دا ستاسو ریکارد دی دا ته نه دی ویلی دا ملایکو ارسل لیکلی دی کنه ها نو به تر معنا اوله دا رضا دا الله وی چری دا سن دا لکستا چې خیال دی چې دا په ما باندې دی بل چا برکت ته او نظر دی سنكتب ما یقولو خام خایقنن لکو مونگا آغا سوچ دیوائی مونگا یعنی ملائک مونگا حکم کڑے ملائکو تا چی دا دی ار خبر بلی که مقرر دی کنا خا ونمد لو من العذاب مد مونگ تیارے کودل دا عذاب نا پورا تیارے چهار خبر کئی دے دا غی پعوز که ولی مونگا یو سزا تیارو چی دا با دا سزا بردی دا سزا بردی ونرسوه ما یقولو مونگ بواخلو ددن آغا سوچ دے پنن فخر کی اولوی کی ویاتینا فردا اورا بشی مونگ تا یوازی دار سبت نپاتی جی دنیا کی چنن پی دے دوکا کی گی انن پی دے دیر لوی ہدایت نمحروم شو نالا ایدابت نمونگ واخلو دیو دنیا نه دقه سد ولا سو دوخ پیزی څه شی و سره نه ټیک ده دنیا نه یسوګ ځان سره سنوړي او عمل خوړی کنه ایمان خوړی کنه مده خدار سره خالی شو چې ځان سره ایمان و نړو عمل دا نور خاصم بند سره نه ځی کنه عقیده خیده زیکی چه دا سوک دی چه دا سی بدبخت دی چه اللہ والا محلت ورکڑے دنیا کی ہو دا داغی نس عبرت وانغستو ادے پا مال و دولت باندی غرور کی و فخر کی واتخذو من دون اللہ آلہتا دینی ولی دی بغیر دا اللہنا نور مددگاران صد پارا لیکونو لهم عزن چشید دید پارا مددگار دے مطلب دیکھا اسی بگوار دی وی یو تاو بلتا چنا نمونگا امداد دا اللہ نگوالو حدیث را خواست محبت ساتو اللہ وی دروغ وی ما تا معلوم دی دی دا سولان یقین دی چی دی مونگ سر مدد کئی کنا لیکونو لهم عزن دی دنیا کی عزت پا شرک باندی گواری دی مشرکین وګړه دا عقیده ده ښا چې دا موږ له چې الله دومره عزت را کړل دي کنه چې څوک صدر دی څوک وزیر دی څوک بچا دی څوک څه دی دا وی دی برکات دي کنه یکونو لو معزن کلا چریدا سن ذلک استا چې خیال دی سیکفرونا بعبادتهم دا الہ به انکار کوي د دې د عبادت نه په قیامت کې چیزے پزے راغلی و چیغی بوئی دروغ جنو مونگا سا خبر یو مونگ سرام دا شرک کارو نکلی دا مونگ دا قبرون نام اڈی جوڑی کلی دی او میلیم جوڑی کلی مونگ سا خبر یو دا بوتان ندی بوت با سنگا انکار کی بوت با سا یک فرو نی نیر دی آلی حیا دی چی دی پی دا عقیدہ وا چی دا یا آغا پاک بندیان دی او یا ملائک مقربین دی دے عقیدہ وار یقیناً انکار بکی دغا پاک خلق دی دے عبادتنا ویکونون علیم زدن او شبا پا دی باندی دشمنان دیو تا اولیاء دوستان ہوئی کنا چی دی سر دمونگا محبت تے او دیر مینہ دا او قیامت شی نغب دشمنان شی ولیا خو پاک خلقو اغی ځان له دنیا کې خوارې کړې وي، اغی د الله دین خدمت کړو په صحیح طریقه، ادي ولګې دنو داغی نه امدادونه غوښتل او داغی نه حاجتونه غوښتل، داغی په نوم یې سوالونه کول، ناغی په قیامت کې ردونه کوي کنه چنکم لکاذبون ان کن عن عبادتکم لغافلین، نیو خبر استاسو دے آوازونو نا استاسو دا جتونو نا. دا اخر کی ذکر رکو چی دی مشرکینو عقیده دا دا گوری خوا دی چی دا دوم رخواره کئی دا دی پا یو غرز بانده کئی، او غرز ام دق قده چی دنیا کی ام زمون حالت خوشی دا دی دا وجنه، او خیرت کی وام دی اللہ سر دمون دا پار شفاعت کئی نو تاکہ خلق پڑیر لوئے دوکہ کیا و تیارہ کی پراتو دیکھا. واخر دعوانا رحمت.